Kurwa, to jest drużyna. To są pieniądze, chłopaku. To jest kokaina, widzisz to? To jest drużyna. Skład. Łapie samolot. Widzimy się, byłam bator. Na telefonie jestem z moją szmatą. Załatwia nam transport. Mój człowiek cecek czeka na siano. Jebany mongo. Ma dla nas białą w bagażniku kuchami, trzymam granaty. W razie gdyby coś się stało. Drużyna z nomą. Mam trzy dziwki. Mam trzy wtyczki. Drużyna z nomą. Drużyna z nomą. Mam trzy dziwki. Mam trzy wtyczki. Drużyna z nomą. Lotnisko na pusty. Tam mieliśmy czekać. Moja szmata z bleka. Póki mówi mi, że coś podejrzewa. Co? Nie ma mojego człowieka. Kurwa. Odpalam ruskiego fajka. Ma się wydzwania cecega. Mówi mi, że wszystko gra. Ma dla nas szajs. Musimy tylko zaczekać. W ręku mam Louis torbę. Louis? W torbie Glocki i Force. Daję chłopakom Glocki. W Mongolii lato wiem bywa gorące. Na nosie mam okulary. Jednak nie chodzi o słońce. Dla policji jestem zbyt znany. A nie chcę stawać przed sądem. Nie. W końcu odbiera nas mongą. Wtyczka! Jedziemy dobić targu, jednak nie wiedzą jednego. Nie dostaną żadnego hajsu. Drużyna nie toleruje kłamców. Patrzę, handluje z wrogiem. Już nie pohandluje sobie, bo ciężko jest handlować w grobie. Jesteśmy na miejscu, odbiera nas nina, mam minę za paskiem. Wchodzimy do szałasu, widzę 10 kilo na wadze. Wymieniam się wzrokiem z Łukaszem. Maciej wkłada rękę za pasek. Trzymam cecega na muszce, kurwo. Warto ci było zadzierać ze składem. Łapię samolot. Widzimy się, byłam bator. Na telefonie jestem z moją szmatą. Załatwia nam transport. Mój człowiek w serce czeka na siano. Jebany mongo. Ma dla nas białą w bagażniku kuchami, trzymam granaty. Teraz jak gdyby coś się stało. Drużyna z nomą. Mam trzy dziwki. Mam trzy wtyczki. Drużyna z nomą. Drużyna z nomą. Mam trzy dziwki. Mam trzy wtyczki. Drużyna z nomą. Bo będzie czekać, coś jest nie tak. Coś jest nie tak. On daje mi spróbę i każe mi czekać. Każe mi czekać. Dzwoni telefon, znów ja nie odbieram. Przekierowuję wszystkie połączenia. Kurwa, nie widzę naszego dealera. Chwila, Toyota pick-up Cecega. I nas zabiera. I nas zabiera. I nas zabiera. Pick-up Cecega. W aucie pierdolimy jakieś głupoty. Maciej docen, że ten robi na boki. Klima skręcona, cieknie po skroni. Chciała wyjebać nas tyka z Mongolii. Aj, ej, nie. Bierzemy sonie do torby. Typów na muszki, klucze do Toyoty. A zamiast forsy kontrahent z cecegiem dostaję po kuli w mordy. Dzwoni mi nina, że transport gotowy. Na łajby wrzucam kilogramy koki. Odpalam kuter i topimy zwłoki. Maciej nasz przeżytł już dzieli na worki. Silnik zagłusza sumienie. Kupiec przycina nam rzekę. Słońce podniosło ciśnienie. Wymiana zaśle moją A1. Moją A1. Moją A1. Płatność przelewem. Łapię samolot. Widzimy się, byłam bator. Na telefonie jestem z moją szmatą. Załatwia nam transport. Mój człowiek w serce czeka na siano. Jebany mongo. Ma dla nas białą w bagażniku kuchami, trzymam granat. W razie gdyby coś się stało. Gang. One tu ciągną my młoka za kwit. Ciągną za fame, ciągną za weed. Ciągną za to, żeby wbić na nasz klip. Żeby z drużyną mieć zdjęcie. Twoja dziewczyna to jest dla nas nic. Mogę ją mieć, a mogę ją olać. Na Snapchacie dla mnie jest cała goła. A ty oświadczasz jej się. Powiedz mi, Co robisz? Zanim ją pokochasz, myśl. Co robisz? Zanim włożysz jej kutasa w pysk. Powiedz mi, co robisz? Poznałem wiele suk na melanżach. Pożarłem się z ziomem, kto w którą wkłada. Żadna z nich nie była tego warta. Nieważne jak ciągnęłaby parawan. Nieważne jak wali Alana. Nieważne czy suka jest na koladach. Nieważne czy zmacała to by jaja. Drużynę na pierwszym miejscu ziom stawiaj. Nieważne czy ma dobrą dupę. Nieważne, czy ma cudowny makijaż. Nieważne czy ma się za dobrą sukę. Nieważne jak dobrze ciągnęła kija. Nieważne co ci gadała. Skąd wiesz, że nic nie wymyśliła. Jest godna zaufania. Mordo, radzę ci uważać. Ciągnąłem młoka za kwit. Ciągną za fame, ciągną za weed. Ciągną za to, żeby wbić na nasz klip. Żeby z drużyną drużyną mieć zdjęcie. Twoja dziewczyna to jest dla nas nic. Mogę ją mieć, a mogę ją olać. Na Snapchacie dla mnie jest cała goła, a ty oświadczasz jej się. Powiedz mi, co robisz? Co robisz, co robisz, co robisz, co robisz, co robisz? Zanim ją pokochasz myśl. Co robisz, co robisz, co robisz? Co robisz, co robisz, co robisz, co robisz, co robisz? Zanim włożysz jej kuta za pysk. Powiedz mi, co robisz, co robisz? Spotkała drużynę, to ma trzy życzenia. Chce kukę, chce pedo, a potem Macieja. Suka mówi, że nie ma właściciela. Kłamała ci, że idzie do fryzjera. Kłamie ci w oczy, nawija na melanż. Tryb samolotowy i dziś nie odbiera. Robisz za frajera, zastanów się, co to jest, kurwa, za ściera. Widzisz ją cały tydzień, drużyna zabiera na weekend. Sieci pociera o kity, a ty nazywasz tę sukę swoim misiem. Zobacz, co robisz tu ze swoim życiem. Przedstawiasz się matce, ona świeci cycem. Zastanów się, czy to jest ta jedyna. Zamiast robić obiad, robi jej ciągną młoka za kwit, ciągną za fame, ciągną za weed. Ciągną za to, żeby wbić na nasz klip, żeby z drużyną mieć zdjęcie. Twoja dziewczyna to jest dla nas nic. Mogę ją mieć, a mogę ją olać. Na Snapchacie dla mnie jest cała goła, a ty oświadczasz jej się. Powiedz mi, co robisz? Co robisz, co robisz, co robisz, co robisz, co robisz? Zanim ją pokochasz myśl. Co robisz, co robisz, co robisz? Co robisz, co robisz, co robisz, co robisz, co robisz? Zanim włożysz jej kuta za pysk. Powiedz mi, co robisz, co robisz? Krzyk triumfalny, oddychaj płynnie i spinaj się. Wszyscy żyjemy z wypłaty do wypłaty. Nad życiem swym nie zastanawiamy się. Oprócz czubka swego nosa nie widzimy nic poza tym. I tak nam mija kolejny dzień. Pokaże się, nie wiedziesz tam Ferrari swych. Nie ma wartości żadna rzecz, cienienie po żadnej z nich nie zostanie nawet pył. Jak przez twym stwórcą pokaże się, nie wiedziesz tam Ferrari swych. Eyes on the track. Gang! Ayy. I just been feeling different lately, man. I've been pouring ace every day and popping bottles in the store and shit. Some of my niggas got years of their life took from them, and I just wanna see all of mine. Other half of my niggas, they not even here. Pour four up and keep me from crying. Doing shows made me miss on my birthday this year, who I don't even see all the time. Trying to balance out family in my career. All I really want is peace of mind. All I really want is peace of mind. I'm so deep in the streets, know some secrets I won't ever tell that could give me some time. See so much in my life, I got demons in me, I don't fight, I just keep them inside. Ain't no fear if you seek, I won't hide. Hardcore guarantee, I'ma ride. Growing up, I had poor nigga dreams, that's to be on TV shooting threes, throwing dimes. Then I learned, wait on no nigga dreams to chase yours. What I just spent on drink was a dime. Used to live in the slum, this is all in the thing, nothing to eat, cry, and sleep all the time. Now I live in three states and I fly to LA to get high on the beach all the time. And I hate coming back, cause when I'm in Chirac, gotta ride with them heaps all the time. Niggas say they want me all the time. Lord Father God, forgive me for the sins I commit all the time. Gotta load up that clip all the time. I can't repent all the time. Some of my niggas got years of their life took from them, and I just wanna see all of mine. Other half of my niggas, they not even here. Pour four up and keep me from crying. Doing shows made me miss on my birthday this year, who I don't even see all the time. Tryna balance out family in my career. All I really want is peace of mind. Doing shows made me miss on my birthday this year, who I don't even see all the time. My whole family pray I stay safe every day. They be checking on me all the time. And I swear, man, I hate seeing tears on their face. Keep two hammers on me all the time. Why I gotta be my life at risk every day? Type of shit that I think all the time. But it is what it is, I be fine. Until then, I'ma get dollar signs. Niggas killing for names and they killing for fame. I'm like, when they gon' get dollar signs? Used to sleep in the streets, they see OG for weeks. Won't come back till I get dollar signs. And that's by any means for my family to see every meal I'ma miss, I'm a man. Yeah, put that on my life, cause that's all that I know. When I write, I don't fake, not a lie. Tell myself I'm the truth all the time. Grandma hit me on the phone, ask me what I'ma do all the time. Full of death, trying to stay out the way, cause I think about you all the time. Some of my niggas got years of their life took from them, and I just wanna see all of mine. Other half of my niggas, they not even here. Pour four up and keep me from crying. Doing shows made me miss on my birthday this year, who I don't even see all the time. Tryna balance out family in my career. All I really want is peace of mind. AK-47 mob. I ain't gotta tell them who the fuck we are. I rep my shit till I'm next to God. And when you mention us, you better rep it hard. Tattooed on my chest, yeah. Fuck your bulletproof vest, yeah. Fuck them if they wanna be chillin' with all my enemies. Disrespecting my set, I've been smoking all of my weed, trying to follow my dreams. With your ex-girl and her best friends, they loving me and my team, yeah. In the middle of the night, trying to get it right. Need to hit it blunt one time, need to hit it twice. Smoking that purple, I call it that murder. I ended up in the 805 by the 101 freeway. Windows up full of smoke is the G-way. Lost in smoke and they got it on replay. My shit's on replay. Coming with the style that I gave you up in the past. Got my soldiers waiting for me, now we really getting cash. Told you I was gonna take over this rap shit. Black strap, black mask, now we active. Don't fuck with me, I feel good right now. I feel good right now. I feel good right now. For the hood right now. Don't fuck with me, I feel good right now. I feel good right now. Put it down for the real ones. For the hood right now. I smoke that real shit with real G's. That's on the hood, we real as fuck. AK-47 mob, that's real shit. We real as fuck. Real as fuck. We real as fuck. We real as fuck. We real as fuck. I got a stash to hold my pistol, cause gangsta shit is all I know. I rep LA in a real ass way, where the G's don't play, that's adios. I fuck with West King and that Wood class. My adversaries, my hood smash. Check the numbers, you should do the math. I'm still posted with new tats. Fuck is wrong with your new rap? Fuck your style and that new swag. This one's for my new bitches and all the G's in my new cap. I rep it hard with my blue flag. Number 9 on my two straps. Jealous boy, need a Kotex. For you end up with a new rash. And I'm still at the swap meet, looking for them black chucks. Ready for anybody, my enemies, they act up. Put them in the truck and then we calling for the ransom. How much for the ransom? Oh damn, who's that? Your baby mama, she a bad one. If you need a gun, boy, you better grab one. If you don't know who the best, you better ask don't him. Don't fuck with me, I feel good right now. I feel good right now. I feel good right now. For the hood right now. Don't fuck with me, I feel good right now. I feel good right now. Put it down for the real ones. For the hood right now. I smoke that real shit with real G's. That's on the hood, we real as fuck. AK-47 mob, that's real shit. We real as fuck. Real as fuck. We real as fuck. We real as fuck. We real as fuck. AK-47 boys. Good morning, boys and girls. You over there in that black shirt. What you want to be when you grow up? My mother worked two jobs, gang banging was too raw. 1993, I was bumping some of that Snoop Dogg. Murder was the case, my uncle called a case. My grandmother stressing out, I could feel the pain. Acting older than I was, I should have been acting my age. I had to walk to school, I got recruited to the gang. My mother tried to do her best on minimum wage, but it was hard when I seen the drug dealers in the range. Such a bad example, she didn't even know it. I truly needed my father with me, you need to know it. You need to know it, cause I need someone to be heroic. Someone to motivate me when I wanna be a poet. I truly think that I could be the dopest. Maybe notice, never losing my focus. But you ruined the moment, shit was hard in my apartments. Roaches and old carpets, I'm an enemy target. Mattresses by the garbage. I know it's hard to grow up. I know it's hard to grow up. But it's time to grow up. I know it's hard to grow up. I know it's hard to grow up. But it's time to grow up. Everybody gotta grow. What you wanna be when you grow up? I wanna be a motherfucking hustler. You better ask somebody. Yo. I wish my father never met that woman. Broke my family up, you should've fucking left that woman. I was eating cereal, my mama cried asleep. Remember the kisses I gave you on the side of your cheek? I made some promises that I will make accomplishments, and I became a criminal. Please accept my apologies. I'ma get you out of this. Show these rappers what time it is. Buy you the car you needed and have somebody to drive you in. My mama held my hand standing at the bus stop. Gave me the love I needed in streets covered with gunshots. Stop making excuses and stop going to prison. Cause people forget about you when people don't even visit. This is for my young homies thinking there's no way out. Throwing your life away, living broke, that shit is played out. OGs tell me stories about life in the pen. A dark cell, homies lost doing heroin. Heroin, heroin. It's time to grow up. But everybody gonna, everybody gonna grow up, grow up, grow up. And if you fall, get back up. And just remember, everybody gotta grow up. And if you fall, get back up. And just remember, everybody gotta grow up, grow up, grow up. Everybody gotta grow up. Homie, you can make it. Believe me, homie, you can make it. Believe me, homie, you can make it. Otwierać, wyrzuca mnie przez balkon. Pierdoli mnie pensja, ulica czysty hardcore. Co dzień na zakrętach, a chcę lądować gładko. Ulica czysty hardcore. Chcę lądować gładko. Jest to, jest lądo hitrane. Stoję przed lustrem jak przed diabłem, to zna. Bo ja już tu nie wrócę. Zdjęcia możesz spalić, z pamięci nie usuniesz. Wczoraj jeszcze papi, a dzisiaj jestem chujem. To, że je bzykałem, nie znaczy, że coś czułem. Bo ja już tu nie wrócę. Z pamięci nie usuniesz. Jest to, jest to do hitrane. Stoję przed lustrem jak przed diabłem, to zna, że nie ma już odwrotu, to zna, że nie ma już odwrotu. Ja już się nie odwrócę, jak Dante Alighieri. Pochodzę w czapce Gucci, nie noszę New Ery. Tu gdzie robię ruchy, to trochę inne sfery. Na zrzucie przy ruletce, ja robię te numery. Trochę inne sfery. Ja robię te numery. Jest to, jest to do hitrane. Stoję przed lustrem jak przed diabłem, to zna, że nie ma już odwrotu, to zna, że nie ma już odwrotu. Chcę się bawić do rana. Serce krwawi, wnętrze pali do rana. Malik, gdzie jest Malik Montana? Twoją duszę już sprzedałem u diabła. Daj mi hajsu w dolarach. Chciałbym mamie mojej zbudować pałac. Marzyć, ja marzyłem tu dla was. Chciałbym, żeby każdy tutaj zarabiał. Jeśli to jest sen, proszę nie budź mnie. Chciałbym to na wieki, ale nie da się. Ciężkie mam powieki, czy to na jawie sen? Sam już nie wiem, co jest prawdą, a co kłamstwem. Życie na wrzecionie to nie było łatwe. Teraz każdy macha, jakby widział gwiazdę. A ja wciąż ten sam, zaproś mnie na ławkę. Ja ci chciałem pomóc, ty nie byłeś bratem. Bawić, chcę się bawić do rana. Serce krwawi, wnętrze pali do rana. Malik, gdzie jest Malik Montana? Twoją duszę już sprzedałem u diabła. Daj mi hajsu w dolarach. Chciałbym mamie mojej zbudować pałac. Marzyć, ja marzyłem tu dla was. Chciałbym, żeby każdy tutaj zarabiał. Tata mocno bił, chciałbym był facetem. Jak kolega siedzi, wyślę mu rakietę. Wziąłem ślub z ulicą, z nią się nie rozejdę. Prawdy nie mówiłem, tylko na komendzie. Nigdy nie płakałem nad rozlanym mlekiem. Jak się coś ma zdarzyć, to i tak to będzie. Nie przeskoczysz progu, wszystko przyjdzie z wiekiem. Mówią, ciesz się tym, co masz, a ja chcę więcej. Bawić, chcę się bawić do rana. Serce krwawi, wnętrze pali do rana. Malik, gdzie jest Malik Montana? Twoją duszę już sprzedałem u diabła. Daj mi hajsu w dolarach. Chciałbym mamie mojej zbudować pałac. Marzyć, ja marzyłem tu dla was. Chciałbym, żeby każdy tutaj zarabiał. Bawić, chcę się bawić do rana. Bawić do rana. Bawić, chcę się bawić do rana. Bawić do rana. Bawić, chcę się bawić. Pelek, ty jebany kocie. Ten mixtape by nie powstał, gdyby nie Pelek. To jest piękne. To jest piękne po prostu. Robimy to gówno w Polsce. Pana monotonia, rozpalam jointa. Szkoła, praca, forza. I mam tak ziomek co dnia. Weź podaj szybko ognia. Oglądam ze stan konta. Pana monotonia. I mam tak ziomek co dnia. Pana monotonia, rozpalam jointa. Szkoła, praca, forza. I mam tak ziomek co dnia. Weź podaj szybko ognia. Oglądam ze stan konta. Pana monotonia. I mam tak ziomek co dnia. Budzę się rano, odpalam muzę, co robiłem wczoraj. Ta mama się wkurwia, bo dla niej najważniejsza w życiu jest szkoła. I znowu to samo, znów nie śpię w nocy, bo robię te traki. Mama się pyta, czy ktokolwiek kiedyś mi za to zapłaci. Nie mam tu czasu na gadanie głupot, bo robię co kocham. Rozpalam jointa i znowu to samo, siedzimy na chacie. Czekam na weekend, bo przypocza mnie szkoła. I cały czas ta praca, a muzyka mnie woła. Nie mam czasu na nic, bo chcę zrobić duży kwit. A bez muzy nie zrobię nic. Więc proszę daj mi żyć. Daj mi robić to, co kocham. To jest pana monotonia. Rozpalam jointa. Szkoła, praca, forza. I mam tak ziomek co dnia. Weź podaj szybko ognia. Oglądam ze stan konta. To jest pana monotonia. I mam tak ziomek co dnia. To jest pana monotonia. Rozpalam jointa. Szkoła, praca, forza. I mam tak ziomek co dnia. Weź podaj szybko ognia. Oglądam ze stan konta. To jest pana monotonia. I mam tak ziomek co dnia. Jestem sobą, więc pozwól mi tworzyć. Nie chcę robić korpo po 8 godzin. Jestem inny, więc wybacz mi. Jestem inny, więc daj tworzyć mi. Nie chcę do pracy, chcę chodzić w koszuli i czekać na hajs. Chcę za koncerty dostawać tę pęgę i liczyć na hype. Wiem, że nie tak chciałaś wychować syna. Lecz nie zmienisz mnie, bo byś mnie skrzywdziła. A wiem, że mnie kochasz, i oddajesz serce. Daj mi się ponieść, a kiedyś przyniosę do chaty ci pęgę. Styl życia banger. Styl życia self-made. Chcę robić muzę, bo przecież też widzisz, że pana przez serce. To jest pana monotonia. Rozpalam jointa. Szkoła, praca, forza. I mam tak ziomek co dnia. Weź podaj szybko ognia. Oglądam ze stan konta. To jest pana monotonia. I mam tak ziomek co dnia. To jest pana monotonia. Rozpalam jointa. Szkoła, praca, forza. I mam tak ziomek co dnia. Weź podaj szybko ognia. Oglądam ze stan konta. To jest pana monotonia. I mam tak ziomek co dnia. Hey, hey. Shout out to my nigga, baby, nigga. Bang, bang, bang. Squad. Gang, gang. Stawiam kroki, mam do załatwienia sprawę, sprawę. Młody roki, zimna krew. Dawaj, kasę, kasę. Brudne bloki, miasto hen, dzień i noc. Moja rodzina nie tylko na zdjęciach dzieli tron. Wygiebane mafta, co tam gadasz? Wygiebane mafla, dobra nasza. Przechodzę granice jak kontrabanda. Miasto kłamstw, kontra, prawda, prawda. Nie gadam o kajzie jak pusto w kieszeni. Znam tylko prawdę, choć modlę się co dzień, że jutro się zmieni. Copy flow, ciebie tu boli coś. Nie tracę kontroli jak Tony Glock. Się śpieszę powoli, masz po tym dość. Telefon dzwoni i pada jak domino, domino. Mogi żołnierze gotowi na walkę. Mogi żołnierze w pogoni za hajsem. La vida loca, brak sensu w przekrwionych oczach. Na szczycie wciągam jak koka do nosa. Jak koka do nosa. Na cyfry zamienię słowa. To pewny hajs jakbym stawiał na Boga. I niepewny hajs jakbym stawiał na Boga. Na naszych grobach ma nie być niczy. Mają być płyty i butelki łychy. I butelki łychy. To nasza droga. Niech słyszy każdy skurwysyn. Każdy tu krzyczy. La vida loca. La vida loca. 2015 synek. Synek, ze mną moja rodzina. Po tym głosie nie zaśniesz, synek. Jak u mnie, druga dziewczyna. Mam tu jedną szansę, synek. Od nowa zaczynam, a jak masz problem, to wszystko jasne. Moja klika gotowa na finał. Kim ty jesteś, tego nie wiem. Mówię nara. Jesteś fejkiem, jebie ciebie, chcę w kurwę siana. Mam suki pod ręką jak burdel mama. Szybko umrę na bank, chcę za to hajsy na bezach. Wiem, szmatą masz czary tu przez nas. W mojej głowie te bloki rodzina. To nie przemija jak czary na rękach. VIP, młody Sousa i penthouse. Plonie blok to mocny wokal i sesja sala. La vida loca, brak sensu w przekrwionych oczach. Na szczycie wciągam jak koka do nosa. Jak koka do nosa. Sosa. Na cyfry zamienię słowa. To pewny hajs jakbym stawiał na Boga. I niepewny hajs jakbym stawiał na Boga. Na naszych grobach ma nie być niczy. Mają być płyty i butelki łychy. I butelki łychy. To nasza droga. Niech słyszy każdy skurwysyn. Każdy tu krzyczy. La vida loca. La vida loca. La vida loca. Frinosny sos. Odbijaj stąd, nie będziesz ze mną pić. Mam od ciebie więcej żyć. Boże ratuj mnie przed debilami. Oni nie słyszeli co to hit. Za dużo trawy na dziś. I lecę jak Anakin. Za dużo trawy na dziś. I lecę jak Anakin. Odbijaj stąd, nie będziesz ze mną pić. Mam od ciebie więcej żyć. Boże ratuj mnie przed debilami. Oni nie słyszeli co to hit. Za dużo trawy na dziś. I lecę jak Anakin. Za dużo trawy na dziś. I lecę jak Anakin. Kocham cię jak mój blok, mój blok. Zniszczony typ Iggy Pop. Dalej robię track, kruszę ten top. Nienawidzisz go, lepiej pokaż mi sos. Dalej palę to samo i dalej najlepsza jakość, bo stale robię to siano. A rodzina mi mówi, żebym szanował ten sos, bo budzę się niczym rano. Tylko kolejny dzień, wyjebane na sen. Wozimy się, trawa to chyba najlepszy przyjaciel, bo jeszcze nigdy nie opuściła mnie. Tchórzliwy Witton kopie i znika, chciałyby gadać o nim, kopie na bitach. Dziś mów mi wena, idę do medyka. Ta trawa tak mocna, że zaczynasz kichać. I twoja klika chciałaby ją mieć, wszyscy twoi kolesie o nią biją się. Zadzwoń do mnie, ja jestem pilotem, nie pytaj kiedy będę z powrotem. To wbija fotel, zabiera flotę, nie ma się o nic. Jestem tym kotem i moje ziomy to palą od zawsze. Chuja popiołu zostało na ławce. Nie patrz mi w oczy, od dawna nie mam. Nie mam czysty dymon, stanie ci bradne. Ej, prawdziwy hejs, taki co po nim nie możesz się przejść. Większość nie może go mieć, większość nie może go mieć. Obijaj stąd, nie będziesz ze mną pić. Mam od ciebie więcej żyć. Boże ratuj mnie przed debilami. Oni nie słyszeli co to hit. Za dużo trawy na dziś i lecę jak Anakin. Za dużo trawy na dziś i lecę jak Anakin. Odbijaj stąd, nie będziesz ze mną pić. Mam od ciebie więcej żyć. Boże ratuj mnie przed debilami. Oni nie słyszeli co to hit. Za dużo trawy na dziś i lecę jak Anakin. Za dużo trawy na dziś i lecę jak Anakin. Słyszę, w serce nóż ci wbije. Najlepszy przyjaciel, potem zniknie zioba. A ty potem płaczesz, lecą gile z nosa. Ja mam wyjebane, na łysę piję browar. Jak ktoś mnie oszuka, go nie widzę zioba. Paru ludzi ze mną, pali sztuki ze mną. Jakieś dupki ze mną, wiążą swoją przyszłość. Myślą, że na pewno nie będzie im ciężko. To by było piekło, sam się spojebany. Nie ma nikogo blisko mnie. Nie ma nikogo blisko mnie. Nie ma nikogo blisko mnie. Nie ma nikogo blisko mnie. Blisko mnie, blisko mnie, blisko mnie. Blisko mnie, blisko mnie, blisko mnie. Blisko mnie, blisko mnie, blisko mnie. Blisko mnie, blisko mnie, blisko mnie. Nie ufam nawet sobie, czemu mam ufać tobie? Nie znam cię wcale, ziomie. Co ty chcesz ugrać, ziomie? Rapera z ciebie nie zrobię. Wbijam chuja w zwrotkę, którą ślę do mnie. Gówno jest chore. Nie wychowała ulica mnie, mogła tylko zepsuć mnie. Nie wychowała muzyka mnie, mogła tylko zepsuć mnie. Wychowała mnie matka, lecz dalej mi gada, weź już się. We wszystkich rzeczy tak bas gram set. Famat ma, ja piszę tej. Mama wie za dobrze, ale oby się myliła, że z muzyki nie zarobię. Oby się myliła, mówią mama jest nieomylna. Mama wszystko wie, robię to sam dzisiaj. Nikogo nie ma blisko mnie. Nie ma nikogo blisko mnie. Nie ma nikogo blisko mnie. Nie ma nikogo blisko mnie. Nie ma nikogo blisko mnie. Blisko mnie, blisko mnie, blisko mnie. Blisko mnie, blisko mnie, blisko mnie. Blisko mnie, blisko mnie, blisko mnie. Blisko mnie, blisko mnie, blisko mnie. Felek dał mi bić. otrzymać moją muzykę stopro. Powiedział po prostu, żebym wypuścił ten track dzisiaj, jak najszybciej, że zaraz. Ja mówię, no dobra, no i zaraz go puszczam. Okej. Stopro, wiele osób gada coś, ziom, że nie trzymam z nimi, a wciąż co? Stopro, ze mną trzymać się. Nie było cię, kiedy było źle, no to nie ma cię. Dalej bywa źle, ziomki szukają mnie. Ja nie spinam się, w sumie mam tu gdzieś. Masz pusty łeb, życie cię nie nauczy, ziomek. Nie wiem co gorsze mieć, pusty łeb czy pusty portfel. Mam ludzi ze sobą, którzy rapują też. Mam ludzi ze sobą, którzy szanują mnie. Stopro, mam swoją wizję jak GoPro. Stopro, jadę po swoim torze jak pociąg. Ludzie, których nie znam, znowu się pytają, jak tam w Abu Dhabi. W sumie to dobrze, ale takie traki to są tylko żarty, wychodzą mi za ty. Moi ludzie wiedzą, że mam najebane bani. Nie wychodzę z chaty, mam dojebane traki. Chcą wbijać do chaty, pojebane smaty. Ze mną palić baty, dojebane baty. Stop, yo, bordo, posłuchaj mnie. Nagrywam tu dla ciebie i dla siebie też. Czasem zbakam się, ale staram się, żeby brzmiało to jak najlepiej, ziom. Potem gadać chcesz, ty gdzieś padasz, że Samski to jest gość, puszczasz mnie gdzieś. Stop, yo, trzymam z tobą i ty trzymasz ze mną. Jestem numerem jeden, bo mi wszystko jedno. Byle to mieć dziś, nie słucham śmieci. Mam paru fanów, większość to dzieci. Nie zrozumieją nic, mordo. Dlatego z tobą trzymam dziś stop, yo, hej. Giera! To jest prawdziwe gówno! Tak się to robi, nie wiem ile to nagrałem, bardzo szybko. Pisałem gówno. Co proszę? Jestem ten ładny chłopiec, co ona mówi, skończysz we mnie. Jesteś jak leon zawodowiec, skończysz dzieckiem. Mam tą energię, robimy węgiel. Ale najchętniej to zdjąłbym kieckę. Jak Tony Montana, palę cygara, z rana walę towar. Jak mama Damiana, codziennie z rana walę sobie browar. Prawdziwe białe, nie sztuczne gówno. Prawdziwy skład, nie sztuczne gówno. Dalej, bo dalej.